Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Palce kupię czas, a chciałbym tak bez celu śnić. oddech. Mam nezi, one już. A chciałbym tak, choć jeszcze raz. Może wybrać się gdzieś na niedzielny spacer. Znaleźć jedno z tych miejsc, którym cisza ma brzmieć. A gdyby zostać tu i być tylko na moment, życie jakoś tak na styk, nie kończy się pośpiech. A gdyby zostać tu i być tylko na moment, życie jakoś tak na styk, nie kończy się pośpiech. Even though of the road like more.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mieli dzieciństwa. prawda.